Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radiu, niedziela, 29 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Mija 10. doba poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna. Konieczne jest natychmiastowe zwiększenie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, podkreśla prezydent USA. Urszula Honeck, laureatką 9. Nagrody Konrada za debiut literacki. Niedziela jest 10. dniem poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna. Policja ma pewność, że poszukiwany 44-latek ukrywa się w lesie pod Gdynią, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Zarzut utrudniania śledztwa usłyszał 19-latek Zełku, który zadzwonił w piątek na policję i przekazał fałszywe informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego Grzegorza Borysa. Prokurator zastosował wobec młodego mężczyzny dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat więzienia. Konieczne jest natychmiastowe i znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Biały Dom przekazał, że Joe Biden rozmawiał o tym przez telefon z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim. Amerykański prezydent miał też poinformować egipskiego przywódcę, że Stany Zjednoczone starają się ograniczyć wpływy krajów regionu na eskalację konfliktu między Izraelem a Hamasem. Biały Dom poinformował także, że prezydent USA rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Izrael musi bronić swoich obywateli przed terroryzmem w sposób, który będzie chronił ludność cywilną, miał podkreślić Joe Biden podczas rozmowy telefonicznej. Prezydent i premier Czech zareagowali na wypowiedź czeskiej minister obrony sugerującą wystąpienie z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jana Czernochowa skomentowała rezolucję w sprawie wojny Hamasu z Izraelem. Rezolucja wzywa obie strony konfliktu do zawarcia humanitarnego rozejmu, nie potępia działań Hamasu i nie potwierdza prawa Izraela do samoobrony. Dokument poparło 120 państw, a 12, w tym Czechy, Izrael i USA, było przeciw. Polska była wśród 45 państw, które wstrzymały się od głosu. Jana Czernochowa napisała w mediach społecznościowych, że wstydzi się za ONZ. Republika Czeska nie ma czego szukać w organizacji, która kibicuje terrorystom i nie respektuje podstawowego prawa do samoobrony, dodała minister. Premier Petr Fiala skomentował, że rozumie rozgoryczenie. Jednocześnie zapewnił, że Czechy pozostaną w ONZ, gdzie będą przedstawiać swoje stanowisko i przekonywać do niego inne państwa. Również minister spraw zagranicznych Jan Lipawski odrzucił postulat wystąpienia z ONZ. Natomiast prezydent Petr Pavel przypomniał, że Czechy opowiadają się za reformą organizacji. O takich sprawach jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne lub ochrona praw człowieka należy dyskutować właśnie na tej globalnej platformie, aby ustalone rozwiązania obowiązywały wszystkich, napisał czeski prezydent w mediach społecznościowych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Honorowe wyróżnienia przyznane zostały po raz 11 z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody wręczono w 3 kategoriach: całokształt dokonań, akcja społeczna, inicjatywa dzieło oraz wyjątkowy czyn. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał Damian Duda, ratujący rannych żołnierzy i cywili podczas wojny na Ukrainie. Z chwilą, kiedy w piwnicach Bachmutu pomagaliśmy poszkodowanym i prawie z okrążenia próbowaliśmy ich wywieźć w miejsce bezpieczne, cały czas z tyłu głowy miałem sanitariuszki Powstania Warszawskiego, które w czasie powstania niosły pomoc. W kategorii całokształt dokonań nagrodę odebrał Wojciech Kowalczyk, który jako osoba niepełnosprawna angażuje się się w akcje mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Dużą radość mi daje spotkanie z drugim człowiekiem, poznanie drugiego człowieka daje nowe inspiracje do działania. W kategorii akcja społeczna wyróżniona została Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie, która stworzyła pierwszy i jedyny jak na razie w Polsce dom dla młodych osób dotkniętych bezdomnością. Witold Banach, Polskie Radio. Urszula Honek została laureatką 9. edycji Nagrody Konrada przyznawanej za debiut literacki. Zbiór opowiadań Białe Noce. Wręczenie nagrody zakończyło Festiwal Konrada w Krakowie. Laureat nagrody otrzymuje 30 tysięcy złotych i statuetkę, a także możliwość miesięcznego pobytu rezydencjalnego w Krakowie i kampanię promocyjną książki na łamek Tygodnika Powszechnego. Białe Noce, wydane w ubiegłym roku, zostały już wcześniej docenione Nagrodą Kościelskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i zachodzie, wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe deszcze. Termometry pokażą 13 stopni na północy, 17 w centrum, do 20 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Mamy dziś spotkanie z nostalgiczną muzyką, o czym za chwilę. Najpierw wizytówka. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Po 23 zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą rozpoczyna dziś gwiazda stylu New Romantic, zespół Duran Duran. Zespół Duran Duran największą sławą cieszył się w latach 80. Zapewne pamiętają Państwo przebojowy album Rio z 82 roku. No a kulminacją tej wielkiej naprawdę popularności było nagranie piosenki do kolejnego filmu z Bondem, z postacią agenta Jamesa Bonda. Później bywało różnie, ale Duran Duran nigdy nie zaprzestał działać na rynku muzycznym. Wydany w piątek album Dance Macabre to płyta wymyślona na Halloween. Taka mroczna, taka cmentarna, trochę w treści oczywiście. Zawiera stare i nowe piosenki zespołu, a także covery. Yeah. piosenkę Psycho Killer z grupy Talking Heads z pewnością Państwo pamiętają. To nowa wersja zespołu Duran Duran z gościnnym udziałem Victorii De Angelis. Płyta Dance Macabre, wymyślona na Halloween, najnowsze wydawnictwo Duran Duran. Wśród nowych płyt jest także album innej gwiazdy stylu New Romantic, zespołu Orchestral Maneuvers in the Dark. Anthropocene, the current geological epoch. Significant human impact on Earth's geology and ecosystems, including anthropogenic climate change. Ecosystems. Anthropocene. Significant human impact. Na początku lat 80. wydawało się, że takie brzmienie zawojuje całkowicie muzykę rozrywkową. Tak się na szczęście nie stało. To popularny gatunek muzyczny, synth pop, ale nie zdominował muzyki całkowicie. No i dobrze, że tak się właśnie stało. Grupa Orchestral Maneuvers in the Dark, nazywana także skrótowo OMD, była w latach 80. artystycznym rywalem Duran Duran. Najlepszą płytę Architecture and Morality wydała w 1981 roku. Potem była przerwa w działalności na przełomie wieków, no a potem wrócili do grania i teraz wydali swój 14. album Bauhaus Staircase. Nowy album OMD powstał w czasie pandemii. Lider grupy Andy McCluskey opisał to tak. Odkryłem twórczą moc totalnej nudy. No i z tej nudy w totalnej izolacji wyłoniło się 12 nagrań w typowym dla zespołu brzmieniu. Najpopularniejszą płytą świata pozostaje jednak nowy album zespołu The Rolling Stones z udziałem znakomitych gości. Get no Udział tych zaproszonych gościnnie artystów na nowej płycie Stonesów jest dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, no bo oni wcześniej raczej nie czynili takich zabiegów. Niewiele jest nagrań w historii muzyki rozrywkowej, w których można usłyszeć jako gości specjalnych Micka Jaggera albo Keitha Richardsa. Oni się nie udzielali w takiej formie, ale też na swoje płyty nikogo raczej nie zapraszali, byli samowystarczalni. Teraz pojawiło się kilka znanych postaci. Przed chwilą usłyszeli Państwo Eltona Johna, no ale tylko grającego na fortepianie, troszkę tam w chórku w tle śpiewającego. Całe brzmienie tej nowej płyty jest jednak zdecydowanie takie typowe dla grupy The Rolling Stones. Kolejna wiadomość jest już Państwu zapewne znana. Skończy się to czarowanie w kolejne pełnie księżyca. Nowy album Petera Gabriela, I.O., zostanie wydany w całości 1 grudnia. To będzie 12 poważnych utworów muzyki rozrywkowej w dwóch wersjach miksu, jasnej i ciemnej. No i będą różne wersje płytowe, także będzie CD, będzie Blu-ray, będzie podwójny winyl. Nowy album Petera Gabriela w grudniu w całości. But they're hidden from view. There's no Peter Gabriel ze swojej nowej, odsłanianej stopniowo przez cały rok płyty, no ale wreszcie wiemy, całość będzie opublikowana 1 grudnia. Mam teraz dla Państwa zaskakujące nagranie, bo to będzie piosenka zespołu Foo Fighters i to nie nowa, taka troszkę już dawno znana, w mocno nietypowym, powiedziałbym, wykonaniu, bo to będzie duet Norah Jones i Dave Grohl. Divine rain. Nora Jones nie pierwszy raz zaskakuje swoich fanów, a więc mnie także. Nora Jones, jak się okazuje, jest także fanką Foo Fighters. Spotkała się w studiu tego zespołu z Dave'em Grohlem, gdzie sobie wspólnie porozmawiali i nagrali kilka utworów. To jest właśnie fragment tego spotkania dźwiękowy. Więcej, gdyby Państwo byli zainteresowani, można znaleźć w sieci. Nowa polska płyta zawsze cieszy, a taką płytę wydał w piątek zespół Brooklyn. debiutancki album łódzkiego zespołu Brooklyn. Nosi tytuł Szumopolita i mam dla Państwa wyjaśnienie tej nazwy od członków grupy. Szumopolita to osoba poddana działaniu wszelkiego rodzaju szumów informacyjnych, dźwiękowych i wizualnych, która jednocześnie próbuje zachować przejrzystość myślenia oraz utrzymać kontakt z własnymi emocjami oraz innymi ludźmi. A w XXI wieku każdy jest w jakimś stopniu szumopolitą. Tak o rzecze Brooklyn, zespół z Łodzi, a tak brzmi na nowej płycie. Jutro rano znów przywita mnie. Nie wiem. W głowie głos, że to zupełnie nowy dzień. Nie wiem. Czy przestanę walczyć tak do końca sił? Czy warto było mocno tak zatracić się? Nie wiem. Tam, gdzie nie oczekiwał tego prawie nikt. Nie wiem. Czy otwierając oczy już przestanę śnić? Nie wiem. Albo udaję, że nie wiem. Ten cios, ten głos, ten jeden szept. Woła wciąż budząc mnie, zadając pytanie jak żyć. Nie wiem, albo udaję, że nie wiem. Krok co rok, ostatni dzień. Chciałbym już, by skończył się, zadając pytanie jak żyć. Nie wiem, albo udaję, że nie wiem. Może zostanę, a może nie będzie. Nie pytaj, bo nie zdajesz sobie sprawy, ja nie wiesz. Trudno skończyć to, co w myślach trwa. Nie wiesz. Żyć bez ciszy w głowie od 30 lat. Nie wiesz. Albo udajesz, że nie wiesz. Lecz może jeszcze kiedyś uda się. Nie wiem. Znaleźć cel, sens i do niego bieg. Nie wiem. Złapać mocno, trzymać i zatracić się. Nie wiem. Albo udajesz, że nie wiem. Może zostanę, a może nie będę. To zespół Brooklyn i dwa nagrania z debiutanckiego albumu Szumopolita. Dodam jeszcze, że płytę wyprodukował w studiu Izabelin Andrzej Puczyński, a zespół Brooklyn ma w listopadzie zaplanowane koncerty 4 w Krakowie, 18 w Gdańsku oraz 25 listopada we Wrocławiu. Dym na wodzie powróci po północy. zmartwień niesiesz mi. Aż jutro mnie poniesie wiatr. Uciekam z miasta tak szybko, bo wiem, że nie chcę już cofać się do ciebie, bo odnaleźć siebie chcę. Do ciebie, bo...